stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Skoro pojawiło się takie hasło, to wiadomo, że czwarta minęła, a Trójka Polskie Radio po lewitacji. Proszę Państwa, schodzimy na ziemię. 17 dzień kwietnia, Wielki Czwartek. Przypominam... ciepło informuję, żebyśmy funkcjonowali tak bez pośpiechu, ale sprawnie. Najważniejsza decyzja o tej porze to po prostu być w dobrym nastroju, tak myślę, na początek naszego spotkania. To my pomożemy w takim pozytywnym nastawieniu już od teraz. Coldplay muzycznie na początek, Speed of Sound. O, teraz to, jeżeli chodzi o takie wczesne śniadanie, to bardziej gorąca jajecznica, ale w święta. Skoro cold, to na przykład zimne nóżki, takie z octem, to w święta na zimno smakuje najlepiej. Przy okazji, no, trafiła się na początek taka kulinarna podpowiedź. A my gorąco witamy. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Come Doskonały napęd, idealne tempo tej porze Depeche Mode, 9 minut po czwartej w trójce. Coś mi świta wspólnie w stronę słońca, którego dziś akurat nigdzie brakować nie będzie. O pogodzie pogodne informacje za jakiś czas. Tymczasem zaczynamy czerpać z muzycznego kalendarium. 17 dzień kwietnia, dzień, w którym 77 lat temu urodził się Jan Hammer. Urodził się w Pradze, stał się pianistą i kompozytorem. W pierwszej kolejności, jak wybiera instrumenty, to te klawiszowe. Od praskiej wiosny, czyli od roku 1968, mieszka i tworzy w USA. A co jest taką wisienką na torcie w jego twórczości? Co spowodowało rozpoznawalność? Otóż stworzenie przez niego muzyki, no właśnie, do serialu Miami Vice. Takie przyjemne dźwięki, że aż rozumiemy się bez słów. Brawa zdecydowanie się należą, oczy otwarte, ale nie chce się wstawać, tylko leżeć i upajać się takimi dźwiękami, delektować. Mała wojna w wersji live, oczywiście z koncertu w Trójce, koncertu Jana Borysewicza. O tym artyście można by godzinami namiętnie kochał, od zawsze Jimiego Hendrixa. Grał i tworzył w budce Suflera, to był rok 1978, gdy zajrzał do tej budki, ale później ten wewnętrzny głos podpowiedział mu, by założyć własny zespół, czyli Lady Punk. Ta historia trwa ponad 40 lat. W międzyczasie między innymi solowe granie pod hasłem Jan Bo. To zagramy jeszcze Pana Jana, bo kończy dzisiaj 70 lat. Z płyty Wojna w mieście, to był rok 1992. Bardzo zgrabna kompozycja w programie trzecim. O tej porze, gdy jesteśmy niemal na przełomie nocy i dnia, myślę, że w sam raz. Każda noc, każdy dzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Działania poranne z cyklu Kiss and Ride w samochodzie, dobre nastawienie na trójkę i automatycznie te pogodniejsze myśli. O właśnie, o pogodzie miałem dać znać krótko i na temat. Ciepło, słonecznie i sucho będzie. Żadnych parasoli, najlepiej ubierać się na cebulkę. Temperatura maksymalna od 23 stopni nad morzem do 27 w Krakowie, na zachodzie 25, w centrum 26. To teraz będzie taka muzyczna zachęta do biegania, do ruchu, jak to w trójce. Biegam, bo lubię, Krzysztofa Łoniewskiego. Tyle tylko, że tutaj podążamy za Kazikiem. 29 minut do piątej w programie trzecim kultowo. Parada wspomnień. Biegłem się, nie oglądałem, a jakże było wspaniałe. 21 minut do piątej. Państwo, którzy wstają właśnie, bo na przykład do pracy na szóstą, w pierwszej kolejności, tak myślę, że jednak płeć piękna, możliwe, że zastanawia się nad tak zwanym lookiem. Dobór konfekcji, jak później okazuje się, że wzbudza zainteresowanie, to jednak potrafi zrobić dzień. Ja tutaj za moment podsunę taki świetny look, taką stylizację na lata 80. Takie pierwsze dźwięki od razu kojarzą się z programem trzecim Polskiego Radia. Jak wynika z muzycznego kalendarium, 66 lat kończy dziś Steve Singleton, to jest saksofonista grupy ABC. Prawie przez 4 lata grał w tym zespole, ale grunt, że był i grał w grupie, gdy wydali właśnie ten singiel w 1982 roku. W trójce The Look of Love. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, the look of love. Przysięgałaś mi, że nie zostawię. zabawa bawi się czasami nieźle, lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie puste tak. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie. Nie, nie zasnę sam. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie. Cała głowa wspomnie. Robert Gawliński, Miasto we śnie. Proszę Państwa, oj tam, trójka włączona, coś mi świta. Na przykład, że to z płyty było z dziesiątki, która jest akurat trzecią solową płytą Roberta, wydana 17 kwietnia w 1998 roku. To już wtedy świetnie się miała grupa Tool, artysta, którego, nie ukrywam, podziwiam. Tool, Perfect Circle między innymi. Opowiadałem o nim jakiś czas temu w audycji Wielkie Piękno. Frontman, a na koncertach trzyma się z tyłu. Maynard James Keenan kończy dzisiaj 61 lat. Pewnie będzie świętować pijąc swoje wino, bo to też kocha produkować wino. No to posłuchajmy utwór, no właśnie jak wino z tej najwyższej półki. Perfect Circle, Weak and the Powerless. Dragon down the hole, digging to the rhythm and the echo of a solid. Trójka. To jeszcze raz o poranku. Zaglądamy do muzycznego kalendarium, no i będzie hit, nie lubię tego słowa, ale tu akurat pasuje, z filmu Flashdance. Za to nagranie był nawet nominowany do nagrody Grammy i do Oscara. Michael Cimbello kończy dzisiaj 71 lat, a na początku lat 80. wlansował swój największy przebój, w zasadzie jedyny. To są dobre muzyczne środki dopingujące o tej porze. Można poćwiczyć słuchając trójki, na przykład brzuszki albo pajacyki, albo coś razem. Maniak, 6,5 minuty do 5, dokładnie za 6,5 minuty, pierwszy dziś serwis trójki.